ผู้ฟังพระเจอผีคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บีนำมาจากเว็บไซต์พันทิปนะคะเป็นเรื่องราวและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ค่ะคือคุณตูนได้นัดเพื่อน2คนไปนั่งดูฟุตบอลกันเพื่อน2คนของคุณตูนนี่คือคุณนอแล้วก็คุณเอกนะคะทั้ง3คนได้นั่งรอดูฟุตบอลกันจนถึงเวลาประมาณตีหนึ่งค่ะแล้วคุณเอกก็เอ่ยขึ้นมาบอกหิวแล้วก็ไปหาอะไรกินคุณเอกก็อาสาไปซื้อเพื่อที่จะเอามาให้เพื่อนๆ นี้ได้กินอาศัยความอาวุโสน้อยสุดนะคะโดยยืมรถของคุณนอไปซื้อซึ่งก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ PCXนะคะซึ่งจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่จนผ่านไปประมาณ20นาทีค่ะคุณเอกก็ยังไม่มาจนฟุตบอลหมดไปครึ่งแรกแล้วก็ยังไม่มาค่ะคุณนอก็เลยโทรหาคุณเอกบอกคุณเอกบอกว่าทำธุระอยู่นะก็เลยนั่งรอกันจนฟุตบอลจบประมาณตี4เกือบตี5ค่ะคุณผู้ฟังยังไม่กลับมาคุณตูนแล้วก็คุณนอเป็นห่วงมากก็เลยเดินลงไปข้างล่างจนไปเจอยามประจำหอพักนี่แหละก็เลยบอกว่าเห็นคุณเอกนี่เอาเสื้อของวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาเอาเก็บไว้หน้ารถไปใส่แล้วก็ขี่รถออกไปคุณตูนและคุณนอก็เลยคิดนะคะว่าคุณเอกนี่คงเล่นพิเรนอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งสองก็เลยนั่งรออยู่หน้าหอพักนะคะประมาณ20นาทีคุณนอก็เลยโทรหาคุณเอกอีกทีนึงโทรติดแต่ไม่มีคนรับนะแล้วรถ PCX เนี่ยก็ติด GPS ด้วยบอกตำแหน่งด้วยคุณนอก็เลยลองเปิด GPS ลองค้นหาตำแหน่งคุณเอกนะคะปรากฏค่ะว่ารถเนี่ยมันไปอยู่ตรงถนนเส้นหนึ่งซึ่งห่างไปไกลมากคุณตูนและคุณนอถึงกับตกใจค่ะกลัวว่าคุณเอกจะโดนปล้นคุณตูนก็เลยขับตาม GPS ไปพอขับออกไปได้สักพักหนึ่งก็ไปเจอตำรวจสายตรวจ2คนที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่ก็เลยเข้าไปขอความช่วยเหลือแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังคุณตูนก็ขอให้ตำรวจร่วมเดินทางไปด้วยพอถึงตำแหน่งตามที่ GPS ระบุนะคะทั้งสองข้างทางจะเป็นป่าถนนจะถมสูงขึ้นมาจากสองข้างทางเล็กน้อยทุกคนก็เลยลงไปหาคุณเอกในป่าค่ะตรงนั้นมืดมากไม่มีบ้านคนไม่มีไฟเลยต้องใช้ไฟจากมือถือส่องทางเอาและแล้วทั้งหมดก็ได้พบคุณเอกนอนสลบอยู่ในป่ารกรถก็จอดอยู่ด้านข้างเมื่อทุกคนเห็นแบบนั้นก็ตกใจรีบเข้าไปหาแล้วก็ตรวจดูตามร่างกายว่ามีบาดแผลฟกช้ำอะไรหรือเปล่าจากนั้นก็พาขึ้นรถโรงพยาบาลนะคะทีนี้พอถึงโรงพยาบาลคุณเอกเนี่ยรู้สึกตัวก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังตอนที่คุณเอกไปซื้อของเสร็จแล้วขากลับคิดจะกลับทางลัดซึ่งเป็นถนนเส้นที่เล่าลือกันบอกว่ามีคุณยายสปีดอะไรนี่แหละพอขี่ไปเรื่อยๆค่ะก็เลยไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาโบกมือเรียกคุณเอกก็เลยจอดแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าวิ่งรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่หรอเห็นใส่เสื้อวินคุณเอกเพิ่งนึกได้ว่าเออตัวเองใส่เสื้อวินอยู่ก็เลยบอกกลับไปว่าใช่ๆแล้วน้องผู้หญิงก็เลยบอกว่าช่วยไปส่งที่ถนนสายนี้หน่อยพ่อเขาทำงานแล้วก็พักอยู่ในไซต์งานก่อสร้างตรงนั้นคุณเอกบอกนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สวยมากใส่กางเกงขายาวสีดำใส่เสื้อเปิดไหล่สีชมพูผิวขาวคุณเอกก็เลยอาสาไปส่งค่ะจนไปถึงที่ที่ตัวเองนอนสลบอยู่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไซต์งานก่อสร้างของพ่อเขาเนี่ยอยู่ข้างในนี้แล้วก็บอกว่าให้คุณเอกจอดรถรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปทำธุระกับพ่อเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วยไปส่งเขาที่สถานีรถไฟคุณเอกบอกว่าตอนที่น้องผู้หญิงเดินเข้าไปในป่าก็ได้ใช้แสงไฟจากหน้ารถเนี่ยส่องทางให้นะคะจนน้องผู้หญิงเดินหายเข้าไปในป่าประมาณ5นาทีแล้วก็เดินกลับออกมาพร้อมกับกวักมือเรียกให้คุณเอกเข้าไปหาลักษณะเหมือนกวักมือเรียกขอความช่วยเหลือค่ะคุณเอกก็เลยขี่รถเข้าไปหาทางซ้ายมือเป็นไซต์งานก่อสร้างที่ทำไว้ให้คนงานพักแต่ว่าไม่มีไฟฟ้าเลยนะคุณผู้ฟังมีแต่ตะเกียงค่ะแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นก็ร้องไห้แล้วบอกว่าช่วยด้วยพ่อของเขาได้เสียชีวิตแล้วคุณเอกก็เลยเดินเข้าไปดูพบว่ามีผู้ชายนอนอยู่บนแคร่ไม้หน้าไซต์งานแล้วก็เสียชีวิตจริงๆน้องผู้หญิงก็เลยได้ถามคุณเอกว่าจะทำยังไงดีคุณเอกก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วค่ะอารมณ์ตอนนั้นแค่จะมาซื้อขนมไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้ด้วยน้องผู้หญิงเลยบอกให้คุณเอกเนี่ยช่วยนั่งเฝ้าศพพ่อสักครู่ได้ไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไปบ้านญาติที่อยู่ข้างในน้องผู้หญิงก็เลยเดินถือตะเกียงเข้าไปข้างในเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีก็ยังไม่กลับมาค่ะคุณเอกก็ใจคอไม่ดีแล้วอยู่เฝ้าศพคนเดียวก็กลัวก็เลยใช้ไฟจากมือถือเนี่ยส่องทางแล้วเดินตามน้องผู้หญิงเข้าไปข้างในเดินไปสักพักนึงเห็นยายแก่ๆคนนึงนะคะยืนหันหลังให้ในความมืด คุณเอกก็เลยใช้ไฟส่องแล้วยายเนี่ยแกก็หันหน้ามามองเห็นคุณเอกคุณเอกเห็นยายกำลังเคี้ยวกบสดๆอยู่คุณเอกก็ร้องด้วยความตกใจแล้วก็วิ่งกลับออกมาทางเดิมเห็นศพที่นอนอยู่บนแคร่เนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็พูดว่าไอ้หนุ่มตกใจอะไรวะจากนั้นคุณเอกก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยนะคะตอนเช้าก็ได้มีตำรวจสายตรวจเข้าไปตรวจสอบที่ไซต์งานที่คุณเอกได้เข้าไปตำรวจบอกว่าตรงนั้นไม่มีไซต์งานตั้งอยู่เลยมันเป็นป่าทึบสอบถามคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นได้ความนะคะว่าในป่าเป็นป่านะในนั้นเป็นป่าไม่มีไซต์งานตั้งอยู่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์ pantip.com นะคะโดยเจ้าของกระทู้ที่ใช้ชื่อว่ามินิโคโค่นะคะบ้านของยายเป็นบ้านสวนมีคลองทอดผ่านหลังบ้าน2ฝั่งคลองก็ไม่มีบ้านคนมากนักนะคะพอตกค่ำทุกคนก็เลยมีวิถีชีวิตแบบชนบทพอฟ้ามืดก็พากันเข้าบ้านไม่ไปเที่ยวที่ไหนยกเว้นว่ามีงานวัดหรือว่าออกไปหาปลาหากุ้งบ้างเป็นบางคราวตัวของคุณเนตรมาอยู่กับพ่ออีกจังหวัดหนึ่งนะคะนานๆทีคุณเนตรก็จะไปกับคุณพ่อกับคุณแม่เพื่อที่จะไปเยี่ยมยายทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็จะมีแต่ความสนุกละค่ะเล่นน้ำหาปลาเก็บผลไม้ในสวนกินกันทั้งวันมีครั้งหนึ่งนะคะที่ไปแล้วเนี่ยมันไม่เป็นเหมือนอย่างที่เคยไปกันคือการมาเยี่ยมยายในครั้งนี้คุณเนตรบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้เนตรเองเนี่ยจดจำไปจนวันตายเลยทีเดียวนะคะคือเรื่องของเรื่องเมื่อรถจอดที่คิวรถปกติว่าถ้าเราไม่เอารถส่วนตัวมาเราจะต้องเหมารถ3ล้อเข้าบ้านยายเพราะว่าไม่มีรถผ่านทางนั้นแต่ว่าครั้งนี้นะคะรถของคุณพ่อเนี่ยดันมาเสียแต่ว่าได้บอกคุณยายไว้แล้วอีกอย่างนึงก็วันเกิดยายด้วยก็เลยต้องมากันค่ะเวลาตอนนี้ก็น่าจะ4โมงเย็นหน้าหนาวนี่ค่ำเร็วมากขอบฟ้าสีส้มๆลมหนาวพัดโชย3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็เลยหารถ3ล้อเพื่อเข้าบ้านของคุณยายไปแต่ว่าในขณะที่นั่งรถถึงสะพานข้ามคลอง3ล้อพูดออกมาเลยบอกว่าส่งถึงตรงนี้นะข้ามแล้วรีบกลับบ้านพ่อบอกว่าลุงบ้านผมห่างเป็นกิโลเลยนะส่งให้ใกล้กว่านี้ไม่ได้หรอ3ล้อเครื่องก็บอกว่าไม่ได้หรอกจะรีบกลับบ้านมันมืดแล้วเดี๋ยวลดราคาให้ก็แล้วกันพวกเราทุกคนก็เลยต้องลงจากรถที่นั่นแล้วก็เดินเข้าบ้านยายไปนะคะ6โมงเย็นเองค่ะแต่ว่ามันมืดเร็วหน้าหนาวก็ไม่มีผู้คนด้วยทุกบ้านปิดบ้านเงียบแต่ก็ยังมีแสงไฟก็แปลว่ามีคนอยู่นะคะทีนี้พอถึงบ้านยายณเย็นน้องสาวของแม่เปิดรั้วออกมารับแล้วก็บอกว่ารีบเข้าบ้านเร็วๆทุกคนก็เลยทำตามค่ะน้าบอกว่ายายกับตาเนี่ยรอกินข้าวอยู่แม่ถามว่าลุงไปไหนน้าบอกว่าไปต่างจังหวัดอีก 2-3 วันกลับมารีบกินข้าวเถอะจะได้อาบน้ำอาบท่าแล้วก็พักผ่อนทุกคนสังเกตเห็นท่าทีทุกคนในบ้านรีบร้อนกันไปหมดค่ะยังมีลุง3ล้อนั่นอีกคนนึงปั่นมาดีๆพ่อบอกทางให้เลี้ยวมาทางนี้กลับหยุดรถแล้วก็บอกว่ารีบกลับบ้านเออคุณเนตรบอกงงจังทีนี้กินข้าวเสร็จแล้วค่ะทุกคนอาบน้ำอาบท่าบ้านของยายนี่เป็นบ้านที่ลุงสร้างใหม่แทนบ้านไม้ที่มีห้องน้ำในตัวไม่ต้องเดินไปอาบน้ำนอกบ้านอย่างสมัยก่อนนะคะยายบอกให้ทุกคนเข้านอนทั้งที่ยังแค่2ทุ่มกว่าเองยายบอกว่าทุกคนเนี่ยมากันเหนื่อยๆก็เลยอยากจะให้นอนเร็วพรุ่งนี้ค่อยคุยกันก็แล้วกันทุกคนเข้านอนแต่ว่าคุณเนตรเองเนี่ยนะคะยังนอนไม่หลับก็เลยนอนห้องเก่าของแม่ไปพ่อกับแม่หลับไปแล้วแต่คุณเนตรยังไม่ง่วงปกติแล้วนอนดึกด้วยค่ะทีนี้ตอนนั้นเป็นเวลา4ทุ่มกว่าเสียงหมานี่หอนกันเกรียวกราวหลังบ้านที่เป็นคลองหอนกันมาตั้งแต่ไกลจนใกล้มาเรื่อยๆเสียงหมาก็หยุดไปแต่ว่ากลับมีเสียงคนร้องไห้มาแทนค่ะคุณผู้ฟังเสียงร้องไห้อันน่ากลัวนั้นทำให้คุณเนตรขนลุกไปทั้งตัวแต่คุณเนตรเองเนี่ยด้วยความอยากรู้ว่าใครเสียงใครประมาณนี้นะคะด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เลยเดินออกจากห้องไปที่ระเบียงหลังบ้านกำลังจะเปิดประตูระเบียงเลยแต่ยายดึงตัวไว้แล้วก็ดึงให้เข้ามาที่ห้องโถงกลางบ้านและบอกให้เงียบๆจนเสียงนั้นหายไปเสียงหมาหอนก็เริ่มขึ้นอีกค่ะแล้วมันก็ส่งเสียงห่างออกไปเรื่อยๆยายก็เลยบอกว่าให้ไปนอนซะคุณเนตรบอกยังงงอยู่เลยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ดูหน้ายายตอนนี้คือจริงจังมากก็เลยทำตามยายทีนี้เช้าวันรุ่งขึ้น พอทุกอย่างกลับมาเป็นปกติชาวบ้านก็ไปทำมาหากินกันอย่างเคยแต่ก็ไม่ได้คึกคักอย่างที่ควรจะเป็นนะคะเสียงชาวบ้านชาวช่องร้องบอกกันบอกเจอแล้วเจอแล้วทุกคนในบ้านก็เลยรีบออกไปดูห่างจากบ้านของคุณยายออกไปแค่ฝั่งคลองนี่แหละค่ะรถกู้ภัยก็นำบางอย่างขึ้นมาแม่ถามยายว่ามีอะไรแม่ก็เลยบอกว่าแม่นี่ก็อยากรู้เหมือนกันยายก็เลยเล่าว่านางเลียมแม่ค้าขายขนมครกหายไปเป็นอาทิตย์แล้วเห็นแต่เรือลอยมาติดอยู่ตรงสะพานโน่นนี่คงเจอศพแล้วล่ะน่าสงสารจังยายเล่าค่ะว่าตั้งแต่มันหายตัวไปนะตอนกลางคืนเนี่ยจะมีเสียงคนร้องไห้ระงมทั่วคุ้งน้ำคุณเนตรเองก็เลยถามยายว่าเอาแล้วเสียงเมื่อคืนหรือยายยายก็เลยตอบว่าใช่บางคนสงสัยออกไปดูตอนนี้จับไข้หลายคนละดีนะที่ยายมาเห็นแกก่อนงานศพป้าเรียมค่ะคุณเนตรเองก็ไปช่วยงานด้วยคนในงานนี้ก็น้อยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวกลัวป้าเรียมด้วยแหละนะคะตำรวจบอกว่าป้าแกโดนทุบหัวตอนจมน้ำเนี่ยยังไม่เสียเพราะว่ามีน้ำอยู่ในปอดพอค่ำลงคุณเนตรกับแม่ก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อนโดยมีน้าและคนข้างบ้านอีก3คนรวมเป็น6คนนะคะเดินกลับพร้อมกันตอนเดินกลับฟ้าก็มืดแล้วคุณเนตรมองไปที่ไฟถนนเห็นคนยืนอยู่ก็เลยเรียกให้แม่ดูแม่กับน้าตอบพร้อมกันบอกอย่าพูดเดินไปพอเดินผ่านคนคนนั้นขนลุกเกรียวเลยค่ะ6คนจับมือกันแน่นป้าเรียมนั่นป้าเรียมแน่นแน่ไฟถนนดับพรึบลงทุกคนวิ่งใส่เกียร์หมาสุดชีวิตถึงบ้านใครบ้านมันก็รีบเข้าบ้านเสียงหมาหอนตามมาแบบหยุดอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ผ่านไปบ้านถัดไปจนห่างออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเหตุการณ์เป็นอยู่แบบนี้งานศพเสร็จก็ยังเป็นมาเรื่อยๆคุณเนตรบอกอยากกลับบ้านมากแต่พ่อกับแม่นี่เป็นห่วงยายกับตาเพราะว่าลุงไม่อยู่นาก็เป็นผู้หญิงด้วยแต่แล้ววันสิ้นสุดเหตุการณ์สยองขวัญก็มาถึงค่ะเมื่อตำรวจนะคะได้จับคนร้ายที่ฆ่าป้าเรียมได้คุณเนตรเองก็ไปดูเขาทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยคนร้ายก็คือคนขับสามล้อคนนั้นนั่นแหละค่ะลุงแกมีอาการสั่นๆกลัวไปหมดตำรวจบอกว่าลุงแกมอบตัวเองบอกว่าผีหลอกพอลุงเห็นทุกคนนะคะแกก็ตะโกนด่ากราดบอกเพราะพวกมึงเลยมันก็เลยเห็นกูอุตส่าห์หนีแล้วแท้ๆจากนั้นก็ปล่อยโฮคุณเนตรก็คิดว่าป้าแกคงออกมาตามหาคนที่ฆ่าแกแหละเนาะและวันนั้นนะคะวันที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณเนตรเนี่ยนั่งสามล้อมาป้าแกก็คงจะเห็นละค่ะเพราะว่าเป็นวิญญาณผีตายโหงที่มีความอาฆาตด้วยป้าเรียมก็เลยตามไปหลอกไปหลอนจนคนร้ายเนี่ยต้องยอมมามอบตัวและจากนั้นมาก็ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องไห้หรือว่าเสียงหมาหอนอีกเลยนะคะทุกคนในหมู่บ้านก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเป็นต้นไปเลยล่ะค่ะเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจากคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีนะคะคุณเจมส์พีรพัฒน์เป็นเรื่องหอเก่าย้อนกลับไปในช่วงเรียนที่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งแถวจังหวัดขอนแก่นห่างจากขอนแก่นไม่มากนะคะซึ่งคุณเจมบอกว่าจำได้ว่าหอพักชายจะมีให้พักอยู่4หอด้วยกันแล้วก็จะมีหอร้างหอเดียวที่ห่างออกไปจากหอที่คุณเจมพักอยู่เนี่ยประมาณ400เมตรนะคะซึ่งก็ได้ยินเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นแล้วนะคะรุ่นพี่เนี่ยเล่าให้รุ่นน้องฟังบอกกันว่าหอนั้นเนี่ยมีครูคนหนึ่งผูกคอตายเพราะว่าอกหักหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะมีหลายคนพูดบอกเดี๋ยวบอกว่าโดนฆ่าอำพรางศพเดี๋ยวก็บอกว่าเอาศพครูคนนั้นไปแขวนคอซึ่งคุณเจมบอกว่าโดยส่วนตัวของคุณเจมเองเนี่ยไม่ค่อยที่จะกลัวสิ่งเหล่านี้สักเท่าไหร่คือพูดไปแบบไม่คิดจะน่ากลัวแค่ไหนวะพี่อยากเจอประมาณนี้แหละนะคะรุ่นพี่ก็เลยหันมามองแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็พากันแย่งไปนอนค่ะวันต่อมาคุณเจมได้รวมตัวกับเพื่อนบอกว่าจะไปลองของกันที่หอพักเก่าก็นัดกันดิบดีเวลาตีหนึ่งนะเพราะว่าครูเวรเนี่ยคงจะหลับไปแล้วก็เลยพากันไปทีนี้คือจะบอกก่อนว่าก่อนจะไปเข้าเนี่ยก่อนจะเข้าไปนี่คือมันเข้าไปง่ายมากเลยคุณผู้ฟังแค่เดินเข้าไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกได้ว่าเย็นมากแต่ว่ามันแปลกที่ว่าเฮ้ยมันเย็นๆอยู่ข้างๆในร่างกายเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหมคือมันเย็นอยู่ข้างๆมันไม่ได้เย็นแบบไปหมดไงคะคุณผู้ฟังคือมันเย็นอยู่ด้านแบบรอบๆตัวประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะคิดแค่ว่ารอบๆนี้มันมีป่ารกแล้วก็รากไม้เยอะ มันก็เลยทำให้แถวนี้เย็นพอมองดูรอบๆตัวหอบอกเลยว่าน่ากลัวค่ะอย่างที่รุ่นพี่บอกมาจริงๆเลยคุณเจมกับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยตัดสินใจอ่ะขึ้นไปชั้นที่เกิดเหตุซึ่งมันอยู่ชั้น2พอก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกเท่านั้นแหละค่ะเหมือนได้ยินเสียงประตูเปิดดังอีดยาวๆเลยนะตั้งสติแล้วก็มองหน้าเพื่อนพอได้พอไปถึงห้องหอเนี่ยมันโล่งเลยนะไปถึงห้องเนี่ยคือมันโล่งเลยแล้วก็มีเชือกที่ขาดอยู่นะคะยังไม่ได้แกะก็นึกในใจว่าเอ๊ะมันจะมีจริงหรือเปล่าว่าและแล้วค่ะคุณเจมก็ได้ยินเสียงแผ่วๆดังแว่วมาบอกว่าอยากเห็นกูไหมล่ะอยู่ดีๆค่ะคุณเจมบอกปวดหัวแล้วก็เริ่มชาไปทั้งตัวเริ่มหน้ามืดสลบไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่ว่าตอนที่สลบเนี่ยมันเหมือนมีความรู้สึกเหมือนฝันเห็นผู้หญิงคนนึงกับผู้ชายร่างกายผอมๆอีก 2-3 คนมานั่งอยู่นะคะแต่ว่ามานั่งอยู่ข้างๆตัวเนี่ยแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรนะคะเหมือนกับจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้อะไรเงี้ยคือหูมันไม่ได้ยินอะไรแต่ว่าเห็นภาพได้ชัดเจนเหมือนเป็นความจริงเลยได้เจอภาพผู้ชาย2คนเนี่ยอุ้มผู้หญิงที่หลับอยู่จับเธอคนนั้นแขวนคอค่ะคุณเจมบอกว่าผมอึ้งไปสักพักนึงนะพี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอยู่ดีๆก็หลุดจากเชือกแล้วก็คลานมาหาผมแล้วเขาก็พูดว่ายังอยากจะลองดีอยู่ไหมผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็พบว่าอยู่ที่หอตัวเองแล้วแล้วก็มีคนมารอมารุมรอบตัวเขาเลยเช้ามาผอ.ก็เลยเรียกพบถามว่าเข้าไปทำไมก็เลยตอบไปตรงๆบอกไปลองของครับผอ.ก็เลยถามบอกแล้วเจอไหมก็เลยถามผอ.ว่าที่ข่าวครูที่ผูกคอตายเนี่ยจริงๆแล้วโดนฆ่าใช่ไหมผอ.ก็เลยตอบบอกเธอรู้ได้ยังไงผมว่าเธอเข้าฝันมาบอกผมทีนี้ผอ.ก็เลยเล่านะคะบอกว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีครูคนหนึ่งได้คบกับครูคนที่เสียชีวิตนี่แหละแต่ว่าครูคนนี้เนี่ยมีแฟนอยู่แล้วและแฟนจับได้ก็เลยสั่งให้วัยรุ่นแถวนั้นเนี่ยสั่งสอนแต่ว่ามันเกินแผนค่ะคือทำจนครูไม่หายใจเลยก็คือตายนั่นแหละก็เลยจำเป็นต้องพรางศพเรื่องก็เป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณคุณเจมด้วยนะคะกับเรื่องหอเก่าค่ะทางที่ดีคุณผู้ฟังฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณ นะถ้าเจออะไรที่มันเป็นแบบที่ร้างที่เปลี่ยวประมาณนี้ก็อย่าไปลองของเลยมันรกนะคะบางทีงูเงี้ยวเขี้ยวขออย่างเงี้ยกัดเข้าก็จะเป็นอันตรายเปล่าๆอาจจะไม่ได้เจอผีหรือว่าเจออะไรที่น่ากลัวอาจจะไปเจอโจรเจอคนเจอสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะเอาละค่ะเราจะมาทิ้งท้ายกันอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังทางบ้านส่งเข้ามาทาง Facebook แฟนเพจพระเจอผีเช่นกันนะคะเรื่องนี้ถูกส่งเข้ามาโดยคุณวิราวัฒน์ถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะบอกสวัสดีครับพี่บีวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าในช่วงที่ไปบวชเนนเนี่ยได้เจอเรื่องลี้ลับมากมายเลยในช่วงที่ไปบวชในวัดแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่บนยอดเขาไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้จะมีก็เพียงแค่ไฟนะคะก็บนสถานีวิทยุที่อยู่เหนือวัดไปประมาณกิโลเมตรครึ่งเมื่อไปถึงวัดแล้วเนี่ยก็ได้เข้าไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับพระอาจารย์โดยพระอาจารย์นะก็ให้ไปเก็บของที่ห้องเก็บของข้างกุฏิของครูบารูปหนึ่งซึ่งห้องนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่จะต้องอยู่อาศัยในช่วงแรกหลังจากเก็บของเรียบร้อยแล้วก็ได้รับมอบหมายหน้าที่จากพระอาจารย์นะคะบอกว่าให้ไปช่วยเนนทำงานที่สถานีวิทยุเนื่องจากว่ามีความรู้ในด้านการตัดต่อเสียงพระอาจารย์ก็เลยให้ไปช่วยช่วงที่ขึ้นไปช่วยเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาพลบค่ำแล้วก็เดินขึ้นไปคือเดินขึ้นไปบนเขานี่แหละนะคะซึ่งจะเป็นทางไปสถานีวิทยุนะคะประมาณ1กิโลเมตรครึ่งก็เรียกว่าไกลพอสมควรแหละนะคะก็เป็นงานที่พระอาจารย์เนี่ยมอบหมายให้ขึ้นไปทำงานอยู่ข้างบนเพราะว่ามีความรู้ด้านนี้ทีนี้พอขึ้นไปเนี่ยมันก็จะบอกว่าทำงานอยู่ข้างบนนั้นเนี่ยจนเวลาถึงเที่ยงคืนรู้สึกง่วงก็เลยขออนุญาตไปนอนขณะที่กำลังเดินลงมาค่ะที่หน้าสถานีวิทยุสังเกตเห็นว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ห่างออกไปประมาณ500เมตรซึ่งคนกลุ่มนั้นใส่ชุดขาวเหมือนกันเหมือนถือศีลอยู่นะถือศีล8ศีล10อะไรประมาณนี้คนกลุ่มนั้นมีประมาณหูเยอะนะ30ถึง40คน ซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยกำลังมองมาที่ตัวของเจ้าของเรื่องนี่แหละนะคะเป็นลักษณะท่าทางแบบเหมือนกับมีผิวสีดำนะคะแล้วก็ใส่ชุดสีขาวกันทุกคนเลยคือมีความรู้สึกว่าขาแข็งมากไม่สามารถเดินไปไหนได้ก็เลยตะโกนเรียกเนนให้ลงมาหาแต่ดูท่าทางเขาจะไม่ได้ยินก็เลยรวบรวมสติอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นไปบนสถานีวิทยุแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เนนฟังนั่นก็เป็นเหตุการณ์แรกเมื่อตอนเช้าเนี่ยก็เลยเดินกลับไปที่สถานีวิทยุก็พบนะคะว่าที่เห็นคนเหล่านั้นเนี่ยข้างหลังมันเป็นเหมือนเจดีย์ที่เก็บกระดูกของคนตายก็เลยได้แต่อึ้งไปสักพักหนึ่งแล้วก็คิดว่าเออเรากำลังจะบวชเขาก็คงจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลด้วยละมั้งหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็ได้ทำการอุปสมบทเป็นสามเณรได้ครองผ้าเหลืองในระหว่างนั้นก็มัวอยู่แต่ในวัดได้มีการพัฒนาหลายอย่างมีทั้งการก่อสร้างศาลาใหม่มีการเดินท่อน้ำประปาจากสายเป็นเหมือนกับเดินท่อดูดน้ำนะคะจากฝายขึ้นมาใช้ที่วัดช่วงที่ไปช่วยเขาก็เดินท่อเนี่ยจะมีพระลูกวัดเพียงไม่กี่คนไปทำงานและนอกนั้นก็จะเป็นชาวบ้านตัวของเจ้าของเรื่องเองเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยอยู่ในหัวขบวนที่จะต้องเดินลากท่อไปสู่แหล่งน้ำทีมที่ลากหัวท่อก็จะมีทั้งหมด3คนคือพระอาจารย์และพระอีกรูปหนึ่งแล้วก็ผมซึ่งระหว่างที่กำลังลากท่ออยู่นั้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องลากคนเดียวระหว่างที่ผมลากเนี่ยผมได้ยินเสียงเท้าดังขึ้นตามผมระหว่างทางเสียงดังขึ้นเรื่อยแล้วก็ใกล้ขึ้นเรื่อยแต่เมื่อไหร่ที่ผมหยุดเสียงนั้นก็หยุดผมก็เก็บความสงสัยนี้ไปรอถามครูบาท่านหนึ่งที่เป็นพระพี่เลี้ยงซึ่งก็ได้ความว่าสถานที่ที่เราลากท่อผ่านเนี่ยมันเป็นป่าช้าเก่าซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเลยทำไมถึงได้พบกับเหตุการณ์เช่นนั้นเหตุการณ์ต่อมาคือช่วงนั้นนี่มันจะมีละครเรื่องคมแฝกนะคะฉายอยู่ในช่วงบ่ายของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อ๋อแสดงว่าเป็นการฉายรีรันก่อนที่ทีวีดิจิตอลจะโผล่มาใช่ไหมคะน่าจะใช่แหละเนาะทีนี้มันมีละครเรื่องนี้แหละแต่ว่าบนเขาเนี่ยสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ก็ไม่มีก็เลยจำเป็นต้องไปที่ริมหน้าผาแล้วก็นำโทรศัพท์ที่สามารถดูโทรทัศน์ได้เอาออกมาค้นหาสัญญาณเพื่อที่จะดูละครเรื่องคมแฝกนี่แหละนะคะคือก็เผอิญว่าไปเจอกุฏิหลังหนึ่งที่อยู่บนภูเขาเนี่ยเท่าที่บีอ่านแล้วจับใจความได้น่าจะประมาณนี้นะคะแต่ว่ากุฏินี้เนี่ยเป็นกุฏิที่ถูกปิดตายถูกไหมคะแล้วเจ้าของเรื่องเนี่ยไปดูโทรทัศน์บนมือในมือถือเนี่ยบนภูเขากับสามเณรอีกรูปหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยกันงัดกุฏิเสียงดังปึ้งปังปึ้งปังก็มันถูกปิดตายอ่ะก็เลยไปงัดหน้าต่างพองัดหน้าต่างแล้วก็ปีนเข้าไปซึ่งในช่วงที่ปีนเข้าไปเนี่ยฝนก็ดันมาตกแต่ก็ไม่ได้สนใจก็ดูโทรทัศน์กันต่อไปเมื่อดูได้สักพักหนึ่งก็เกิดเสียงขอบประตูห้องดังขึ้นนะคะก็ได้แต่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมาเคาะห้องเพราะว่าห้องที่อยู่ในกุฏิเนี่ยมันเป็นกุฏิที่มันล็อกจากด้านนอกก็สงสัยก็เลยชะโงกหน้าไปดูที่หน้าต่างเวลานั้นเนี่ยจะดูว่าใครมาเคาะใครเป็นคนที่เดินมาจะดูที่รองเท้าว่าเป็นของใครแต่ปรากฏค่ะว่ามีแค่รองเท้าเจ้าของเรื่องกับรองเท้าของเพื่อนๆสามเณรที่ขึ้นไปแล้วก็อยู่ในกุฏิด้วยกันนี่แหละนะคะทั้งที่ฝนมันตกถูกไหมถนนมันก็จะเปียกไปหมดแล้วก็พวกพื้นไม้พื้นอะไรเนี่ยก็จะเปียกไปหมดนะคะแต่ว่ามันไม่มีแม้กระทั่งรอยเท้าคนเดินค่ะเสียงเคาะก็ยังคงดังอยู่ต่อเนื่องเรื่อยนะคะแต่ว่าไม่มีใครค่ะด้วยความที่เจ้าของเรื่องนี่กลัวแล้วก็ตกใจก็เลยกระโดดออกไปทางหน้าต่างและทุกคนก็วิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางนี่ก็เป็นแค่เรื่องเล่าส่วนหนึ่งระหว่างช่วงที่ใช้ชีวิตในวัดถ้าวันหลังนะมีเวลาจะมาเล่าเรื่องอีกเยอะแยะมากมายที่ได้ประสบพบเจอมานะคะยังไงตัวของบีเองก็ต้องขอบพระคุณคุณวิราวัตรด้วยนะคะกับเรื่องเล่าเรื่องนี้ที่กรุณาเขียนแล้วก็สละเวลาของท่านส่งเข้ามาให้บีได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปต่อๆไปแล้วก็อยู่คู่กันตลอดไปด้วยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ